κυβέρνηση των αδέξιων δεξιών που σκέφτεται με λογικές της δεκαετίας του 50, επιχειρεί με γιουρούσια και ματατζίδες να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το έγκλημα. Επιχειρεί με γιουρούσια και ματατζίδες να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το έγκλημα. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τα παλιά, αλλά θα μπορούσε να πεις ότι είναι και μια κριτική στην σημερινή πολιτική του και τους. Ακούτε Ελληνοφρένεια, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η ελαφρώς αλλαγμένη των τελευταίων ημερών Ελληνοφρένεια, πετσοκομμένη με το ειδικό εφέ που έχουμε τελευταίως στην φωνή του Θήμιου, όπως είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνουμε? Πώς είμαστε? Ωραία, μια χαρά. Έβαλα λίγο Χρυσοχοΐδη έτσι για αρχή για να γουστάρουμε. Ναι. Ναι, όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε, δεν τον χορταίνουμε. Από παλιά, τότε που κατήγγειλε το κράτος της δεξιάς. Θα και έλεγες. Το αστυνομικό κράτος. Το αστυνομικό κράτος της δεξιάς, ναι. Που εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα και έχουν... τα γιουρούσια της αστυνομίας. Που τώρα δεν γίνονται. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Που τώρα δεν γίνονται ή δεν λέγονται γιουρούσια. Να το πούμε και έτσι. Είναι επιβολή του νόμου. Και της τάξης. Με κάθε νόμιμο μέσο. Και της κανονικότητας. Αυτό. Τότε δεν είχαμε κανονικότητα, είχαμε όταν τα έλεγε αυτά, νομίζω είχαμε Σαμαρά, Καραμαλή, δεν ξέρω. Επί ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε τους μπαχαλάκηδες που κάνανε κάτι. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε τους ματατζίδες που κάνουν κάτι. Ναι. Έχουμε να λέμε για αυτούς. Έχουμε να λέμε για αυτούς. Ο καθένας με τους δικούς του. Ναι. Με τους στρατούς. Ένα Σαββατοκύριακο ήρεμο δεν πρόκειται να ζήσουμε στον τόπο. Δεν θα ηρεμήσουμε με τίποτα. Να μην έχουμε. Τι γίνεται, Γιάννη, εντάξει, όλα καλά. Κάπως. Να βράσω κόλυβα. Δεν βάζει την κατσαρόλα σιγά σιγά. Θα βάλω σιγά σιγά και άμα είναι τα τρώμε πρωινό, δεν βαριέσαι. Υγιεινό είναι. Δημητριακά είναι. Δημητριακά είναι, σιγά. Κάντα με κοινόα να γίνουν πιο ωραία. Και γάλα αμυγδάλου, ξέρω. Μπράβο, ναι. Ναι. Μοντερνιές. Μοντερνιές. Μια που στολίζει και στέγη τους δρόμους, να γίνουμε όλοι μοντέρνοι σε όλα. Τι στολίζει? Η στέγη τους δρόμους. Δεν έχει πάρει χαμπάρι το θέμα, το σοβαρότερο όλων. Η στέγη γραμμάτων εννοεί. Ναι, προφανώς. Ναι. Τις μυγοπαγίδες που έχει βάλει. Οι μυγοπαγίδες, καλό είναι, γιατί τα κουνούπια δεν έχουν, ζέστη έχουμε ακόμα, δεν έχουν φύγει τα κουνούπια τα καλοκαιρινά ακόμα. Ωραίο είναι όλο αυτό το θέμα, δείχνει πιο βαθιά πράγματα, αν έχεις μετά χρόνο το συζητάμε. Καλά, της αισθητικής όλων αυτών. Δεν είναι μόνο αισθητική, είναι και λίγο ουσία. Ουσία γιατί? Είναι η μανία της καινοτομίας. Α, τάχα της καινοτομίας. Η μανία ανθρώπων. Αλλά της καινότητας στην πραγματικότητα. Έτσι καταλήγει. Ναι. Επειδή ζουν καινότητα έτσι κι αλλιώς, αναζητούν πάντα την καινοτομία σε όλα τα πράγματα. Ζωγραφική, θέατρο, πολιτισμό, στολισμό, φαγητά, οτιδήποτε ντύσιμο. Που βέβαια... Και όλο αυτό καταλήγει στην καινότητα, πραγματικά. Όλο αυτό βέβαια ξεκινά από μια υπέρμετρη αλαζονία. Νομίζοντας όλοι αυτοί ότι θα φέρουν το κάτι καινούριο, κάτι ξεχωριστό και θα χαράξουν νέα ήθη και παραδόσεις. Και έχουν φτιάξει και ένα κλαμπ. Η στέγη είναι ένα ίδρυμα το οποίο το παρακολουθεί, έχει φανατικό κοινό με τις παραστάσεις που κάνει. Ναι. Αλλά είναι πολύ, είναι κλειστό πια. Πώς να σου πω, δεν έχει ευρύ απήχηση, γιατί είναι τέτοιου τύπου τα δημιουργήματα. Πιο ελιτίστικο. Ναι, κάπως, επειδή αφορούν πιο λίγους. Okay, επιλογή είναι. Καλό είναι αυτό να είναι κλεισμένο σε ένα κέντρο, να πηγαίνουν κάποιοι, να ικανοποιούνται. Καμία αντίρρηση, να υπάρχουν και πολλά τέτοια. Όταν βγαίνει έξω, αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως βγαίνει τώρα με το στολισμό. Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Και την άποψη ότι δεν πολύ καταλαβαίνετε και τι κάνουμε. Ναι, τι ότι είναι τέχνη. Είναι τέχνη και δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο η μυγοπαγίδες, είναι και το άλλο που είναι σαν το Space Invaders. Τα είδα και το άλλο. Τις μύγες που σκοτώνουμε τις μύγες. Το άλλο ποιος το έχει κάνει, δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι στέγης είναι γι' αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως αν έχει μια αξία να γιορτάζουμε. Στην Πανεπιστημίου πάντως είναι αυτό που λέμε. Ναι. Αν έχει μια αξία να γιορτάζουμε τις γιορτές αυτού του τύπου μέσα στην διάρκεια του χρόνου, είναι επειδή τιμούμε ένα έθιμο και γυρίζουμε στα παλιά. Έθιμο, αυτό ακριβώς. Έθιμο και παράδοση. Παράδοση είναι, ναι, αυτό που όχι. Ξέρουμε, το γνώριμο. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή πάλι Ρίζα. Θα φάμε μελομακάρονα φέτος, πάλι θα φάμε κουραμπιέδες, πάλι βασιλόπιτα, πάλι χοιρινό ή γαλοπούλα. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτές οι μυρωδίες, αυτό αναζητούμε. Δηλαδή, γι' αυτό είναι σαν να λες. Σαν να λες μελομακάρονο με υποφαές ή με γκότζι μπέρι. Αυτό σου λέω. Είναι αυτή η λογική. Η αξία αυτών των εορτών που είναι περιοδικές μες στη χρονιά, το Πάσχα αργότερα, η Απόκριση κτλ. Είναι αυτή. Επιστροφή του καθενός στα παιδικά του χρόνια, αναζήτηση λίγο με το παρελθόν, επιβεβαίωση του τωρινού που πάμε, υπενθύμηση γεύσεων, μνημών, αναμνήσεων. Αυτό είναι το ωραίο. Όταν αυτό δεν το κάνεις. Και το αντικαθιστάς με κάτι μοντέρνο, Δηλαδή αντί για γαλοπούλα ή χοιρινό να έχει το τραπέζι εσάνς χοιρινού με υφή αρακά. Καλά, και γαλοπούλα έτσι, γιατί δεν είναι παράδοση του τόπου μας, αλλά τέλος πάντων να πούμε. Έχει γίνει, γι' αυτό βάζω και το χοιρινό μέσα. Ό,τι έχει ο καθένας ως παράδοση. Όταν αυτά αντικαθιστώνται από άλλα, αφενός δεν ζεις, χάνεις ένα σωρό συναισθήματα που είναι πολύ βασικά για την ολοκλήρωση. Ναι, που βέβαια είναι πολύ βασικό. Πολύ βασικό στόχος όλων αυτών, βέβαια. Να χαθούν όλα αυτά και να πάει προς το πρόσωπο του πράγματος. Νομίζω επειδή δεν βιώσανε ποτέ κάτι όμορφο σε όλα αυτά τα επαναλαμβανόμενα, αναζητούν την ύπαρξη και την ολοκλήρωση σε κάτι καινούριο που ποτέ όμως δεν έρχεται. Γιατί άμα δεν έχεις την βάση και το υπόβαθρο του παλιού, να έχεις γεμίσει, να έχεις χορτάσει από όλα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο ένα φαγητό και ένα στολισμός, είναι και η αγάπη του σπιτιού, είναι η θαλπορή του σπιτιού, είναι οι αναμνήσεις οι παλιές από τους αγάπη παλιότερους. Αγάπη μου, στη θαλπορή του σπιτιού δεν ψωνίζεις. Αυτό είναι το θέμα, να μην έχουν όλα αυτά. Δεν είναι το θέμα ο άνθρωπος και η γνησιότητα, ο καταναλωτής είναι θέμα να φτιαχτεί. Αυτό ακριβώς. Να φτιάξουμε καταναλωτές είναι το θέμα. Σε όλα τι αυτά να κάνεις στη θαλπορή, να καίστε τα καδρόνια. Σε όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι που τρελαίνονται και εκστασιάζονται με οτιδήποτε καινούριο, δεν πάνε με όλο τους την ύπαρξη. Πάνε με το τόσο όσο για να ενταχθούν σε αυτή την καινοτομία τη δεδομένη στιγμή, είτε θεατρική, είτε χριστουγεννιάτικη, είτε κινηματογραφική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φαίνεται από το στυλ των ανθρώπων αυτών. Και το πώς ενθουσιάζονται και με τι ενθουσιάζονται. Δεν είναι ο ολόκληρος εαυτός τους. Είναι κομμάτια του εαυτού τους που ψάχνουν επιβεβαίωση από μοντερνιές τέτοιου τύπου. Δεν έχουν αυτό, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν αυτό. Ποιος φωνάζει, ναι. Ποιος είναι εκεί. Έχουμε κόσμο εδώ. Έχουμε. Α, έχετε επισκέψεις, συγγνώμη, δεν έχουμε ήθελα. Έχουμε επισκέψεις, έχουμε διαδικασίες. Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Παρακαλώ, εντάξει. Όχι, εντάξει, ναι, όλα καλά. Κάντε εσείς τα δέοντα και εμείς συνεχίζουμε εδώ τη ζωή μας. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά και τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή ήταν και. Άρα και στο στολισμό, συγγνώμη, φύγω από το στολισμό. Και ο στολισμός. Μα ρε παιδί μου, το παρακολουθώ και το βλέπω. Προφανώς το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι η Τουρκία και τι κάνει στην Κρήτη κτλ. Αλλά όμως αυτό, έτσι όπως έγινε με τον Μπακογιάννη και με τους στολισμούς, βγάζει όλο αυτό στην επιφάνεια. Και η μανία είναι να ξεχωρίσουν και με το στολισμό. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε να στολίσουμε ένα δρόμο, που είναι ωραίο να είναι στολισμένοι δρόμοι, Χριστούγεννα, εντάξει, φωτάκια κτλ. Ανεξαρτήτως αν πιστεύει κανείς στο Χριστό, ότι γεννήθηκε, πια είναι, έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Και είναι και ανάγκη του ανθρώπου να βλέπει και φως, να αλλάζει η εικόνα των πόλεων, ο ψυχισμός και όλα τα υπόλοιπα. Και ξεκίνησαν με αυτό το σκεπτικό, να κάνουν κάτι μοντέρνο. Στο Παρίσι, ας πούμε, είναι η Λύθη, οι Παριζιάνοι που τον ίδιο χρόνο, τον ίδιο δρόμο στα Ηλίσια πεδία επί 100 χρόνια. Τον κάνουν ακριβώς ίδιο τρόπο. Ακριβώς ίδιο όμως. Που είναι ο απλός τρόπος, δέντρο και από πάνω φωτάκια πολύ ωραία ρηγμένα. Εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση κάποτε τα κτίρια μας που ήταν σαν το Παρίσι να τα κάνουν πολυκατοικίες. Οπότε αυτές οι πολυκατοικίες ταιριάζουν υπέροχα με αυτές τις μυγοπαγίδες και τα κουνουποστόπ. Πάλι σε ένα ίδιο πλαίσιο. Μοντερνιάς πάλι τότε, σε ένα ίδιο, βέβαια. Χωρίς βάση και χωρίς υπόβαθρο. Και πάλι της ίδιας πλευράς και της ίδιας αισθητικής άνθρωποι οδήγησαν προς εκεί τον τόπο. Όταν λέγω φωτάκια δεν εννοώ αγγελάκια και αστεράκια. Φωτάκια απλά. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα. Μια πλατεία κατά καιρούς έχει γίνει το Σύνταγμα έτσι. Που τις ρίχναν από πάνω φωτάκια παντού σε όλα τα δέντρα, στα κτίρια γύρω γύρω. Αυτό είναι. Και θερμού φωτός φωτάκια, όχι αυτά τα ψυχρά τα πολύ μοντέρνα. Ναι. Αυτό όποιος το κάνει είναι μια κλασική αξία. Από εκεί παράγεται η ομορφιά των Χριστουγέννων, από την ομοιομορφία του στολίσματος. Και αυτό είναι βασικό, γιατί η Αθήνα δεν έχει ταυτότητα και προσπαθεί τώρα ο Δήμαρχος να δώσει ταυτότητα στην Αθήνα, απευθυνόμενος στις επιχειρήσεις, ιδρύματα κτλ. Επειδή δεν πρόλαβε κιόλας, έχει και τρεις μήνες Δήμαρχος, okay, και δημιουργείται όλο αυτό το πράγμα. Πόλη χωρίς ταυτότητα, στολισμός χωρίς ταυτότητα και συνεχίζεται αυτό το δεν ξέρουμε τι κάνουμε με την πόλη, με τις ζωές μας. Ναι, φοβάμαι μην έρθουν οι ξένοι μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό και δεν έχουμε ταυτότητα σαν έθνος όμως. Ας έρθουν οι ξένοι να αλλοιώσουν. Αυτό φοβάμαι. Ότι η ταυτότητά μας θα χαθεί από τους ξένους. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα την ταυτότητα την υποσκάπτουν οι ίδιοι. Ναι. Από αυτούς κινδυνεύουμε να αλλοιωθούμε, αλλά όχι από τους ξένους. Καλά Χριστούγεννα κατά τα άλλα. Καλά Χριστούγεννα, εύχομαι σε όλους. Καλά μελομακάρονα. Είναι επίσημη έναρξη. Και τις προηγούμενες μέρες. Αύριο ανάβει και το δέντρο στην Αθήνα. Ναι, μα πώς έτυχε το δέντρο, έφτασε αμέσως μετά το Γρηγορόπουλο, δεν ξέρω πώς. Εντάξει. Ναι. Έχει να κάνει και δρόμο. Ναι, φαντάζομαι. Από πού το κόψαμε. Ότι τι θα συνέβαινε, ορκίστα και εγώ όταν. Παλιά είχε καεί. Παλιά τότε, μια φορά που επικράτησε ο νόμος και η τάξη, όπως είδες. Δεν έγινε τίποτα. Σωστό, δεν έγινε τίποτα. Γίνανε όλα σωστά όπως πρέπει, περιποιημένα. Καθώς πρέπει. Και καθώς πρέπει. Όπως θα είναι. Εκτός από κάτι ξεβρακώματα, τώρα μην ασχολούμαστε με αυτά. Εντάξει, κάτι βρακιά που σηκώνανε, κάτι που σηκώνανε. Όπως είπε και ο Βορύδης το πρωί που τον έβλεπε στο Σκάι, θα αποδοθούν ευθύνες για αυτά. Αλίμον, ότι είναι δυνατόν. Είναι αναγκαστική βία, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν θα γίνει ΕΔΕ, ΕΔΕ δεν θα γίνει για τους μπάτσους. Αν είναι δυνατόν. Αλίμονο. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό, εγώ ξεχώρισα ένα ηχητικό. Το οποίο είναι λίγο. Δεν είναι από τα συνηθισμένα που παίζουμε. Είναι ένας νέος ρεπόρτερ, θα τον έχετε δει όλοι στα social media, έπαιξε. Αξίζει να τον ακούσουμε. Είναι στο Contra Channel, λέγεται Απόστολος Φουρνατζόπουλος, ένας πιτσιρικάς, ο οποίος έδωσε ρεπορτάζ από το. Από την πλατεία. Σχεδόν από την πλατεία εξ αρχή, λίγο πιο πάνω ήταν. Ναι. Και θα το ακούσετε πιο πολύ για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά από όλα όσα ακούμε αυτά τα χρόνια και έχουμε συνηθίσει σε αντίστοιχα ρεπορτάζ από τα κυρίαρχα μέσα. Λοιπόν, ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Απόστολου Φουρνατζόπουλου. Καλησπέρα Γιώργο, βρισκόμαστε στην οδό Σολομού στα Εξάρχεια. Πριν λίγο γίναμε και μάρτυρες ενός περιστατικού που ένας πολίτης βιντεοσκοπούσε στα τεκτενόμενα και γι' αυτό το λόγο τους δίθηκε ο λόγος από αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι αφού τους ζήτησε το λόγο και μετά από ένα μικρό διαπληκτισμό απάντησαν με τη φράση «Έλα φέρ τον μέσα». Καταλαβαίνετε, αυτές είναι εκφράσεις και γενικά συμπεριφορές στις νομίες που είναι βγαλμένες από ένα χρονοτούλα από άλλης εποχής. Και αυτό λόγο μας θυμίζει όλους ότι πράθυμόμαστε την ημέρα της κρατικής δολοφονίας του 16χρονου τότε Αλέξη Γεωργορόπουλου. Και χιλιάδες κατέβηκαν με παλμό δυναμικά στην πορεία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για να φωνάξουν το σύνθημα που όλοι μας ενώνει. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Για να φωνάξουν το σύνθημα που όλοι μας ενώνει. Πώς τους γάμψες έτσι με τα γάμψες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Προσθέσαμε κι εμείς ένα χειρικό στο τέλος. Πρόσθεσε και το Γιαννόπουλο. Το Γιαννόπουλο, το μικρό ψάρι. Ναι. Τα είπε πολύ ωραία το παιδί. Περιγραφικά έδωσε μια άλλη διάσταση. Την πέρα από των αστυνομικών διάσταση. Με ωραίο τρόπο. Και με μια ψυχραιμία στη φωνή. Χαλαρό και πολύ έτσι γλαφυρό. Αυτή είναι μια πλευρά. Και η άλλη πλευρά είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, την οποία εκπροσωπούσαν και εκπροσωπούν διάφοροι, που σήμερα είναι βουλευτές, έχουν διατελέσει υπουργοί κτλ. Μας δίνει όμως ένα μάθημα δημοσιογραφίας του παλιού τύπου, για να καταλάβουμε. Ποιος άλλος, η Σοφία Βούλτεψη. Που ξέρει κάτι παραπάνω, φαντάζεσαι κι εσύ. Ναι. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο πώς το βλέπει η Βούλτεψη για να συζητήσουμε μετά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τη δική μας τη δουλειά, τη δημοσιογραφία, ότι ό,τι μεταδίδεται αποσπασματικά αποτελεί παραπληροφόρηση. Αυτό. Το έκοψα εκεί. Αυτό και μόνο. Ναι, εντάξει. Σκληρή αυτοκριτική θα το έλεγες. Είναι ότι όποια δημοσιογραφία έκανε όλα αυτά τα χρόνια η Βούλτεψη και όλοι αυτοί. Που βέβαια μετά... τώρα το επικαλούνται ως θύματα. Ναι, ως θύματα που τους... το εξαργύρωσαν σε υπουργικούς στόχους από τότε, απλά δεν ξέραμε τότε που, ή δεν ξέραμε, δεν ήταν φανερό που πρόσκυνται όλοι αυτοί. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει, είναι ένας βασικός κανόνας. Της δημοσιογραφίας. Δηλαδή το ρεπορτάζ, όχι το σχολιασμό από ναι, είναι ένα το ρεπορτάζ. Όλοι αυτοί από το ρεπορτάζ που είναι στον δρόμο, γιατί εμείς εδώ μπορεί να αποσπάσουμε κάτι, αλλά είναι στην ταμπέλα στην ούγια, το γράφει, ότι εμείς αποσπούμε για να σχολιάσουμε συγκεκριμένη φράση κτλ. Έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Ναι, έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Βέβαια, από το ρεπορτάζ είναι όλοι αυτοί. Από το θέμα, από το πεδίο της δράσης. Λοιπόν, τοποθετήθηκε και στα υπόλοιπα θέματα η Σοφία η Βούλτεψη, στο ίδιο μάλλον θέμα. Για το διαδηλωτή που εντάξει, τέλος πάντων μπορεί και αυτός να είχε μια όρεξη, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να έχει μια ανομαλία, να θέλει να γδυθεί στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρω εγώ, ξέρεις εσύ. Όλοι αυτοί είναι αναρχοσατανίστριες και αναρχοσατανιστές. Λεσβείες, καταρχήν. Βίγκαν λεσβείες που έχει πει ο Μπογδάνος. Ο Κώστας ο Μπογδάνος που δεν είναι Ρουφιάν. Α, αυτός, μπράβο. Όχι ο Κώστας Ρουφιάν, ο Κώστας Μπογδάνος. Και έτσι κολλάει. Δεν θέλω η γλώσσα σου να πηγαίνει αλλού. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Ρουφιάνος. Μιλάω για έναν άλλο Κώστα. Α, οκ, okay, ναι. Okay, σωστά. Τόσοι Κώστες υπάρχουν. Μην έρθουν εξώδικα από τους Κώστες και έχουμε να κάνουμε ανακλήσεις. Λοιπόν. Λοιπόν, η Σοφία η Βούλτεψη, λοιπόν, για τους. Βέβαια δεν ξέρω πώς ήταν από τίποτα gay pride και όλοι αυτοί, έτσι. Δεν ξέρω αυτοί οι ξεβράκωτοι. Ναι, όλοι αυτοί είναι ίδιοι, ανώμαλοι είναι όλοι. Αυτοί ανώμαλοι όλοι. Τα χτυκιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ακούσουμε πώς το βλέπει η Βούλτεψη. Τι είχε προηγηθεί πριν. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί την ώρα πήγε να τον συλλάβει, να αντιστάθηκε και να του βγει και η μπλούζα. Πρώτον. Δεύτερον. Το μαλλί πώς είναι. Λοιπόν, αστυνομία είναι, βλέ παιδιά. Λοιπόν, αστυνομία είναι, βλέ παιδιά. Άμα δεν τα κάνει αυτά η αστυνομία, ποιος θα τα κάνει. Όπως ξέρουμε, η αστυνομία είναι μερακλείδες. Δηλαδή. Πάνε στο σώμα γιατί είναι μερακλείδες. Δίνουν ανθρώπους, τους αρέσει. Εγώ ξέρω μπάτσι γουρούνια νομαλιάριδες, ας πούμε. Ναι, προφανώς. Οι μερακλείδες δεν τους βλέπεις. Εκεί είναι κάτι μαγειματατζίδες, ειδικά εσύ είσαι και συνάδελφος, ξέρεις. Βέβαια, μα μπαλούρες, ναι. Είναι λίγο μερακλείδες όλοι αυτοί. Μπάτσι γουρούνια κανελώνει. Με ψιλονιώτα. Το κανελόνι που λέμε. Ναι, καταλάβαμε, ναι. Δεν ξέρεις ποτέ. Και άμα βγει και η μπλούζα, άμα ήταν ο άλλος ξετσίπος, δεν είσαι τη φοράνε. Που κάνει σενάρια, ας πούμε, είμαστε τώρα στο σοβαρό δημόσιο λόγο και βγαίνει βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος και κάνει σενάρια, μπορεί να του βγει και η μπλούζα. Μπορεί να αντιστάθηκε. Μπορεί... Ναι. Τι νόημα έχει όλο αυτό. Μπορεί να τον φθινιάρα η μπλούζα, να σκίζεται εύκολα. Τι νόημα να έχει από ζάχαρη. Όλο αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις ποτέ. Είπε και για τα Globe. Λίγο μερακλού η Σοφία βούλτεψε εδώ πέρα. Θα της τον αναγνωρίσουμε. Να δούμε πώς βλέπει τον Globe, πώς το έχει στο μυαλό της. Όπως ξέρετε, να πω στον κύριο Βερμένο που είπε για τα Globe. Το μαλλί πώς είναι. Ο φίλος σας, ο σύντροφος του κυρίου Τσίπρα που πανηγυρίζει γι' αυτόν και που ακόμη δεν έχει κάνει κυβέρνηση και η Ισπανία πήγε για τέταρτη φορά σε εκλογές σε 4 χρόνια, ο κύριος Σάντσεθ, τις προάλλες παρήγγειλε 10.000 πτυσσόμενα Globe. Το μαλλί πώς είναι. Γιατί βέβαια αυτός έθρεψε τους αυτονομιστές και τώρα παρήγγειλε 10.000 πτυσσόμενα Globe, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά και όταν ανοίγουν, λέει, γίνονται μισό μέτρο ώστε να μην κινδυνεύουν οι αστυνομικοί όταν βαράνε. Το μαλλί πώς είναι. Και τι συγκρίνουμε είναι... τα εδώ με το Σάντσεθ τώρα. Είπε κάτι για την Ελλάδα του Globe και κάτι τέτοια. Η Ισπανία του Globe των συντρόφων σας έτσι. Αυτή είναι. Λοιπόν, το μαλλί πώς είναι. Ναι. Ένα Globe απόσταση και αυτά. Πάρτε τον Globe του Σάντσεθ, τους φίλους σας, που τις προάλλες βγάλατε ανακοίνωση ότι η Ιβηρική για Χερσόνησος δείχνει το δρόμο και να μην σας πω τι να το κάνετε. Λοιπόν. Είναι εντάξει. Πώς είμαι. Σκατά. Ναι. Ελαφρώς μερακλού τη λες με τον Globe. Ναι, το φαντασιώθηκε. Στο βαρεμένο τα λέγει αυτά. Στο βαρεμένο, ναι. Ναι. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Και είναι ωραίο που η Σοφία Βούλευση του δεξιού κόμματος μιλάει για το σοσιαλιστή στην Ισπανία που παρήγγειλε τα Globe και τη βγαίνει πιο αριστερά. Ότι εμείς έχουμε τα παλιά Globe, τα κλασικά. Αυτό που λέγαμε και πριν, είδες, εκεί είναι του κλασικού. Εδώ στην Ελλάδα. Και κατηγορεί τον άλλον για την καινοτομία. Ναι. Ότι δεν είμαστε για τέτοια εμείς ακόμα και ότι είμαστε λαχαδερά. Αν όμως γίνει παραγγελία και από εδώ, γιατί αν γίνει σε μια χώρα, αυτά θα έρθουν σε όλες, έτσι γίνεται συνήθως. Καλά, έχουν πτυσσόμενα τώρα, μην ακούμε βλακίες, έχουν ήδη πτυσσόμενα. Που πάει ένα μέτρο με απόσταση. Μισό. Όπως λέει η Σοφία Βούλη. Ένα δεν ξέρω, μισό. Δεν ξέρω πόσο τον έχει ο καθένας. Ένα μέτρο απόσταση. Τι γλώπη είναι αυτά εντωμεταξύ. Πατά κουμπί και μεγεθύνονται. Όχι, το πετά. Έχω ακούσει από κάτι φίλο από το χωριό ότι το πετά μπροστά και ανοίγει. Τι το πετά μπροστά. Όχι στον μπροστινό, το κρατάς από την λαβή του τέλος πάντων και το τεινάζει προς τα μπροστά και ανοίγει. Όπως ανοίγει η ομπρέλα. Χωρίς κουμπί. Α. Χωρίς κουμπί, ναι. Πώς η ομπρέλα πατάς ένα κουμπί. Εκεί δεν έχει κουμπί. Και τι, καταλαβαίνει ότι έρχεται αναρχικός και ανοίγει μόνο του. Όχι, παιδί μου, έχει έλασμα μέσα, ξέρω εγώ. Και πώς καταλαβαίνει. Δεν ρώτησα το φίλο από το χωριό τόσο αναλυτικά. Για ψάξτε λίγο, έχει ενδιαφέρον. Θα το ψάξω. Μπορεί να το κάνω και βίντεο στην παράσταση. Ναι. Επειδή είσαι συνάδελφός του. Ναι, γι' αυτό. Μα επειδή είμαι συνάδελφος, τα ξέρω. Έχουμε και εμείς τέτοια. Λοιπόν, και ο Βαρεμένος, γιατί και αυτό δεν άντεξε να του βγει από αριστερά, είπε και ο Βαρεμένος να κάνει και αυτό την κριτική του. Δυστυχώς, ο κύριος Χρυσοχοΐδης απέδειξε ότι η απόσταση από ένα σοσιαλιστικό κόμμα, στο πούμε έτσι, μέχρι την ακροδεξιά, είναι ένα γκλομπ δρόμος. Ναι. Προς την αριστερά δεν είχαμε δει τέτοια. Μιλούσε για τον Καμένο. Όχι για τον Καμένο, δεν είπε για τον Καμένο. Είπε ακροδεξιά, άκουσα ακροδεξιά. Είπε, ναι, δεν μιλούσε για τον πρώην εταίρο τους. Ναι, γιατί στην αριστερά δεν είχε τέτοια. Δεν είδες γκλόπ εσύ ποτέ 4 χρόνια. Τεσσεράμιση χρόνια, ούτε ένα γκλόπ δεν βγήκε. Ούτε ένα δακρυγόνο δεν έπεσε, τίποτα. Μια σφαλιάρα, κάτι, μια προσαγωγή, τίποτα. Καλέ, ούτε μια κατάληψη δεν ανοίξανε. Ούτε μια εκένωση κατάληψη. Τίποτα. Πήγαιναν μια χαρά. Ναι. Δεν έπεσε ξύλο σε συνταξιούχους ποτέ. Άρα... Ποτέ στην Ηρόδου Αττικού πάνω εκεί ψηλά δεν είχε πέσει. Όχι, ούτε εκεί, ούτε εκεί. Ούτε σε πληστηριασμού. Στου πληστηριασμού είδε τίποτα. Τίποτα, είχαν αραχνιάσει τα γκλοπ. Άσε, παιδί μου. Μέσα στην αράχνη ήταν. Ήρθαν τώρα και τα βγάλανε οι άνθρωποι και τα καθαρίσανε. Και πάλι καλά. Τα έχουν ξεχάσει. Μιλάνε για ακροδεξιά αυτοί που συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά. Και ξέπλυναν την ακροδεξιά. Και έχουν ακόμη και τώρα στο νέο ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιού και... από τον Καμένο. Και νομιμοποίησαν στα μάτια του κόσμου όλο αυτό. Προφανώ. Ναι. Και μιλάνε σαν να μην έχουν περάσει 4,5 χρόνια, σαν να μην ξέρουμε τι έχει γίνει. Τουλάχιστον ο άλλος, ο ηγέτης τους, έχει την τσίπα, όσο περίεργο και αν ακούγεται, έχει τσίπα ο Τσίπρας, έχει την τσίπα να σταματήσει να μιλάει πλέον ελληνικά. Το έχει ρίξει στο αγγλικό, που το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Thank you very much for your kind invitation. I'm gonna disturb you a little bit, I'm afraid, because I'm gonna ask you to wearing your hearings. I prefer to address my speech in the Greek language. Το έχει πάρει χαμπάρι πλέον, σου λέει θα μιλήσω στα ελληνικά να τελειώνουμε.

Λοιπόν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για το μέσα από το live που έκανε στην καταγγελία στο 1142. Ήταν φανταστικό, το κοινοποίησα. Ναι. Χαμός, πανικός. Αλλά αν ήμουν σαν τον Μίλτο, δεν θα ερχόμουν. Γιατί? Γιατί έδωσε το Μίλτο, ότι καπνίζει. Δεν το έχει μάθει. Ναι, αν ήμουν σαν τον Μίλτο, δεν θα ερχόμουν. Είμαστε φίλοι, δεν έχει θέμα. Δώσε τον Κώστα τον Μπογδάνο που δεν είναι ρουφιάνος και μην δίνει το Μίλτο. Όχι, είπα και τον Κώστα τον Μπογδάνο που δεν είναι ρουφιάνος, είπα. Το είπε και στο live που έκανε, αλλά ήταν φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Mm. Σου λέω, έσκησε. Δεν σα κράζομαι τίποτα. Εγώ βρε, είμαι ο πιο φανατικός θαυμαστής. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τέλος. Πατέρα, κάποια πρόβλημα. Κάτι για τον πατέρα, άκουσα τελευταία. Πριν κάνα μισάρο που λέγατε με τον Θήμιο και λέει ενδιαφέρον αυτό. Α, ο πατέρας από την Καρδίτσα είναι αυτός. Ναι, βαστάς από εκεί, αδερφέ. Όχι, βέβαια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είδε συγγνώμη, θα προσβάλλω. Όχι, δεν με προσέβω, αλλά απλά τιμώ την καταγωγή μου, σε παρακαλώ. Τι με την καταγωγή σου, αδερφέ, όλα καλά. Εγώ είμαι ευιώτησα μια αρχόντισα. Από πού είσαι, αδερφέ? Ευιώτησα μια αρχόντισα. Αμάν σε ρολαδίτη, μπράβο, ρε φίλε, ρουμελιώτη κι εγώ. Μπράβο. Σωστό ο παίκτη. Είμαι ο Χάρης τον Παγκράτη, το πάτε πανέμορφα, πανέμορφα, ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και για τον Παύλο και για το παιδί. Και χαίρομαι γιατί δείχνουν να ξυπνούν σιγά σιγά, ξέρω εγώ. Πολύ σιγά βέβαια, αλλά το πάτε υπέροχα, παιδιά, να συνεχίσετε έτσι. Κύριε Παρβαγιάννη, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα κάτι να σας πω. Με καταλάβατε, είμαι ο κύριος Προφύλλος Βυζδέκης. Κύριε Βυζδέκη μου, τι μου κάνετε? Αυτό το τηλέφωνο, άμα θέλετε, βγάλετε στον αέρα. Άμα θέλετε, το βγάλετε. Αλλά θέλω. Έτσι γίνεται πάντα. Άμα θέλω, το βγάζω. Άμα θέλω, δεν το βγάζω. Ναι, αλλά θέλω κυρίως να μεταφέρετε αυτολεξία αυτό που θα σας πω για τον κύριο Καλαμούκη. Μα την Παναγία, θα ψήφιζα το κόμμα του κύριου Καλαμούκη, το ΚΚΕ, αν δεν υπήρχε το Μέρα 25. Γεια σας. Καταλαβαίνω. Ιδού πεδίο δόξου λαμπρών. Τώρα πρέπει να το κάνουμε. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε. Θα τον παίξω κι εγώ. Τώρα πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε. Όχι ακριβώς με μαστίγιο, αλλά με έναν τρόπο ήδη το κάνουνε. Θυμίως εκεί ακούς. Ναι, με μαστίγιο. Με μαστίγιο, οκ. Okay. Με μαστίγιο δεν το κάνουνε. Με μάθω όλα αυτά που είδαμε το Σαββατοκύριακο, τι ήτανε? Δεν ήταν μαστίγιο, ήτανε γκλόμπι, ήτανε κλωτσές. Ναι, ρε παιδί μου, μπαίνει στην κατηγορία μαστίγιο. Ξεβρακώματα και τέτοια. Μπαίνει στο BDSM που θα λέγαμε στο χωριό. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβές. Δεν το είδαμε, δεν προσέφεραν στο θέαμα κάτι. Εμένα αυτό. Δηλαδή εκτός από το γυμνό, που okay, το γυμνό μπαίνει σε ένα Instagram, το βλέπει. Τέσσερις μήνες έχουν, περίμενε, μην βιάζεσαι. Τι θα γίνει, κάτι άλλο μετά, έχει κορύφωση? Δεν θα κορυφωθεί όλο αυτό, έτσι θα πάει. Δεν ξέρω, ελπίζω κάποια στιγμή να πάει κάπου αλλού. Αλλά να δούμε γυμνούς και από την άλλη πλευρά, δεν αντέχω. Μερακλής πάντα. Πάντα μερακλής, γιατί το μάτι, ας πούμε, το ούγκανο, το γραμμωμένο, είναι αλλιώς. Θες να το δεις τον Ερμή σου, το χτισμένο. Ναι. Το άγαλμα. Δεν μπορείς τον άλλο που είναι χτυκιάρης, δεν τον μπορείς. Μα τώρα το αδύνατο, το χτυκιάρικο με την πύρα και το σαλβάρι, είναι δυνατόν, τι να χαρίσεις? Ναι. Έχει τα θέματα σου. Να σπάσει. Λίγο να πιάσει. Παραδοσιακό. Και σε αυτό παραδοσιακό. Και δεν φταίνει η μπάτσα. Αυτά φταίνε. Που σπάζουν. Δεν τρώνε τίποτα εκεί πέρα. Λίγο τα κουμπά πέφτουν κάτω. Ναι. Δεν βγάζει. Οι αναρχικοί δεν βγαίνουν όπως παλιά πια. Δεν βγαίνουν. Δεν αντέχουν. Χάλασαν. Δεν βγαίνουν όπως παλιά. Ούτε ηλεκτρικές κουζίνες που τις παίρναμε και περνούσαμε 20 χρόνια. Αφενός, αφετέρου ψήνανε το φαΐ πολύ γρήγορα. Ναι. Στο φούρνο. Τίποτα. Σε μια ώρα έχει φαγητό. Τώρα βάλε και να ζεστά, να αποθερμάνει, να διαλέξει πρόγραμμα. Θα γίνει ραγού, θα γίνει τέτοιο, θα γίνει ψητό, θα γίνει. Άσε μας. Έχει δράματα να ζήσει. Δεν έχω. Δεν έχω. Μεγαλύτερο δράμα βέβαια από αυτούς που ζούμε δεν υπάρχει. Ο Άδωνης, αφού ακούσαμε, ξεκινήσαμε με Άδωνη και συγγνώμη από το κοινό που βάζουμε Άδωνη. Ο λαός τι σου λέγε? Τα δικά του. Τα δικά του. Ναι, είπαν για τις παραστάσεις, λέγανε πάλι. Τι άλλο λέγανε. Δεν μπορώ να στέλνω τώρα, να τα ακούσω το ραδιόφωνο. Βάλει λίγο ραδιόφωνο και να ακούσει. Δεν μπορώ να κάνω σπόρια. Θα τα ακούσουμε αύριο. Θα τα ακούσουμε αύριο αυτά που λέγαμε. Ο Άδωνης προτείνει, και όσο εντύπωση και να κάνει σε όλους μας, να γεμίσει ο τόπος αμυγδαλέζες, γιατί κάπως έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε. Αλλά το στοιχειοθετεί, δεν το λέγεται έτσι. Τι άλλαξε από τη Νέα Δημοκρατία σε τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας έλεγε: σε βάζω μια διαδικασία που κρατάει 10 χρόνια. Τι έκανε ο Μητσοτάκης? Τα 10 χρόνια του Τσίπρα τα έκανε 6 μήνες. Τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης? Ο Τσίπρας έλεγε: σε ανοιχτές δομές όλοι φεύγανε. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Όσοι είστε στο χαμηλό προσφυγικό προφίλ, αμυγδαλέζες. Όταν έπεσε ο Σαμάρας και είναι εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, το μεταναστευτικό μα σχεδόν δεν υπήρχε. Ήταν 15ο, 16ο του δημοσκοπήγε. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν φύγει λίγο μεταναστευτικό. Πώς είχαν φύγει με την αμυγδαλέζα? Τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης? Κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Που το έχει καταργήσει ο Τσίπρας. Μάλιστα. Ποιος είναι ο λόγος, το μήνυμα ένα σταλεί απέναντι, ένα σήμα, ότι παιδιά, αν πας στην Ελλάδα θα σε μπαγκλαρώσουνε. Άρα. Ναι. Άρα. Άρα. ανήκουν στα πράγματα. Παραγνωρίζει δύο βασικά θέματα, επίτηδες προφανώς. Το ρόλο της Τουρκίας, που δεν ήταν έτσι το 2015 η Τουρκία στις αρχές του χρόνου, όταν γίνανε εκλογές, και το ρόλο της Ευρώπης. Έτσι κι αλλιώς. Τα βγάζει αυτά τα δύο. Έχουν αλλάξει. Είναι κομβικά θέματα αυτά τα δύο. Δεν έχει να κάνει με τις εδώ αμυγδαλέζες, με τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα το μεταναστευτικό. Έχει να κάνει με τη ροή επίσης. Προφανώς. Ανοίγει ο άλλος από εκεί και δεν δέχονται οι άλλοι από πάνω. Αυτό δεν συνέβαινε το 2015 και άνοιγε. Δεν ήταν τόσο ανοιχτή η ροή από τα σύνορα και από πάνω φεύγανε. Τώρα έχουν κλείσει από πάνω με 15 σειρματοπλέγματα κάθε χώρα και τα δικά της. Και από την άλλη έρχονται συνεχώς ροές, ανοιχτές ροές. Το παραγνωρίζει όλο αυτό και νομίζει, κακώς γιατί θα το χρεωθεί και ο ίδιος και η ίδια κυβέρνηση στην πορεία, ότι είναι θέμα αυτής της κυβέρνησης μόνο για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Τουλάχιστον για αυτό το θέμα χρειαζόταν λίγο παραπάνω σοβαρότητα. Τι σοβαρότητα, από αυτό δεν γίνεται. Σπέκουλα κάνω για να πουλήσουν στο συντηρητικό ακροατήριο λίγο εθνικισμό και λίγο φιλή. Για λίγο καιρό όμως, γιατί αυτό δεν κρατάει πολύ, φαίνεται. Πόσο θα σκάσει κάτι κάποια στιγμή. Θα αναγνωρίσουμε όμως ότι δεν είπε για ξερονήσια, ότι κρατήθηκε, θα μπορούσε. Αφού τα λέει ο άλλος τα ξερονήσια. Τα μοιράζουν, λες. Ναι, ναι. Μοιράζουν τις ατάκες. Ο άλλος ξερονήσια. Ναι, είναι η ρόλη. Είναι όλη την παράδοση της δεξιάς αυτού του τόπου την έχουν σπάσει κάτω και ο καθένας προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί για να πάρει και ψηφαλάκια την άλλη. Σωστό. Και να μείνει και η παράδοση της δεξιάς από ψηφοφόρους που γοητεύονται από ξερονήσια, αμυγδαλέζες και όλα αυτά και νομίζουν ότι αν μαντρώσουμε τους κακούς κάπου θα ζήσουν ευτυχισμένοι την μίζερη ζωή τους. Δεχόμενοι βέβαια ότι οι κακοί είναι αυτοί και όχι αυτοί που τους προκαλούν στην προσφυγιά. Προφανώς. Δεν πάει ο νους παραπέρα. Αν πήγαινε παραπέρα δεν θα ψήφιζαν αυτούς. Πάει ο νους παραπέρα. Το θέμα είναι να μην πάει τον νους παραπέρα, του κόσμου να μην πάει ο νους παραπέρα. Αυτό είναι το θέμα τους. Ξέρουν τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά έχει ευχάριστα νέα ο Άδωνης, γιατί βρήκε επιτέλους ένα σωματείο που αποθεώνει τους εργοδότες. Είχε πάει στη Σύρο τις προάλλες με τον Πάγιατ, με τον Αμερικανό πρέσβη, να εγκαινιάσει το ναυπηγείο εκεί πέρα και ακούστε λίγο τι έγινε. Είχαμε πάει με τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Πάγιατ, αγαπητέ κύριε πρόξενε, στην Σύρο για να εγκαινιάσουμε μαζί τα ναυπηγεία της Σύρου, τα οποία εξαγοράστηκαν από μια εταιρεία ενός Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματία με έδρα της ΗΠΑ, την Onex. Χαρά, ευτυχία, εργαζόμενοι, πληρώθηκαν οι μισθοί, πελάτες, όλα καλά. Εκεί όμως ζήσαμε μια στιγμή που την ώρα που την ζούσα τσιμπιόμουν να δω αν πραγματικά τη βλέπω στην πραγματικότητα ή αν ήταν φαντασία. Σηκώθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργατών του Ναυπηγείου, ξαναλέω, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργατών του Ναυπηγείου, ευχαρίστησε τον εργοδότη που τους δίνει δουλειά και που ήρθε να σώσει το ναυπηγείο τους, ευχαρίστησε τους Έλληνες εφοπλιστές που επέλεξαν το ναυπηγείο για να πηγαίνουν τα καράβια τους και να έχει το ναυπηγείο πελάτες, και ευχαρίστησε τον πρέσβη των ΗΠΑ για την υποστήριξή του για να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα. Το ξαναλέω, ένας πρόεδρος εργατικού σωματείου στην ναυπηγοεπισκευή, αντί να μιλάει για απεργίες, καταλήψεις, φασαρίες, ευχαριστούσε τον εργοδότη, τους εφοπλιστές, πελάτες και τον πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής. Όταν το συνειδητοποίησα, λέω αυτή είναι η νέα Ελλάδα. Και βέβαια αυτή είναι η νέα Ελλάδα, αυτή χτίζουνε. Αυτό ήταν Όσκαρ. Αυτό είναι, καλά, δεν ήταν εγγένεια. Ανέβηκε ο άλλος πάνω και ευχαριστούσε όποιον μπορούσε. Έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα σωματεία. Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Βέβαια, αυτό είναι, ένα σωστό μάθημα στους εργάτες να προσέχουν ποιους ψηφίζουν στα συνδικάτα τους. Καλά. Το συγκεκριμένο είναι μια ειδική περίπτωση γιατί ήταν κλειστό, κατέρε, οπότε βρήκανε δουλειά. Ναι. Πέρα από αυτό, έτσι πρέπει να είναι. Να ευχαριστούμε κάθε μέρα εργοδότες, τον Αμερικανό πρέσβη. Και όποιον μπορούμε γενικώς. Χωράει παντού. Οποιονδήποτε μπορούμε να ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρέσβης έχει πλέον σε αυτή την κυβέρνηση θεσμικό ρόλο, έχει κάποιο υπουργείο, έχει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Έχει τον ίδιο που είχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Τον ίδιο. Γιατί βλέπω τον πάνε από εδώ, από εκεί, παίρνει αποφάσεις, τον ευχαριστούν, κάνει. Και πριν πήγαινε από εδώ, από εκεί, ανακοίνωνε. Ναι, και πριν, παιδί, απλά λέω για τώρα, συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζεται στην ίδια πολιτική. Αυτή είναι η συνέχεια του κράτους. Το συγκεκριμένο θέμα είναι όπως ήταν με τον προηγούμενο, έτσι είναι και με τον προηγούμενο. Αυτό είναι το καλό. Δεν παραλάβανε καμένη γη. Το συνεχίζουν από εκεί που το βρήκανε. Προφανώς και τις παραδόσεις τις καλές για να φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα. Ναι, αυτό. Εσύ ποιος ευχαρίστησε σήμερα το πρωί που σηκώθηκες? Δεν ευχαρίστησα. Δεν ευχαρίστησα και δεν νιώθω κι εγώ ας πούμε ότι έχω κάνει το χρέος μου σήμερα. Είναι αγνώμων στη δουλειά. Και αχάριστος. Ναι, όχι. Τουλάχιστον τον πρέσβη πρέπει να τον ευχαριστήσει. Ούτε τον Ολυμπιακό κάτι δεν ούτε καν. Πέρασε στο Καραϊσκάκι. Τον πρέσβη. Τον πρέσβη. Ο πρέσβης καλύπτει τα πάντα. Όλους. Αυτό γι' αυτό σου λέω. Ανεξαρτήτως σε ποια δουλειά βρίσκεσαι, ο πρέσβης καλύπτει τα και πάντα. Και συζητάμε τώρα για Προέδρους της Δημοκρατίας. Βάλ τον πρέσβη εκεί πέρα που είναι κοινής αποδοχής. Ας πούμε.

Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνο ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, λέμε και τα βασικά. Να τονιστεί ότι είμαστε η μόνη εκπομπή στην Ελλάδα που λέει αυτό το πράγμα. Που δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας Μπογδάνος, βέβαια. Ναι, που το δηλώνουμε, το θυμίζουμε καθημερινά. Καμία ναι, άλλη δεν το κάνει. Καμία άλλη δεν το κάνει. Αφήνοντας υπονοούμενο ενδεχομένως κάποιες ότι μπορεί και να είναι. Αφού δεν το λένε. Οι άλλες εκπομπές. Προφανώς. Αφού δεν το λένε. Δεν το διευκρινίζουμε. Δεν είδα κανένα εξώδικο στους άλλους που το υπονοούν αποκρύπτοντας την αλήθεια. Δεν ξέρω. Γιατί όπως είπε και η βούλτεψη, ό,τι μεταδίδεται αποσπασματικά αποτελεί παραπληροφόρηση. Άρα. Άμα λες την μία οδό. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι η ελληνοφρένεια αυτό που ακούτε και πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά-σιγά. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, ξέχασα να τα πω αυτά την ώρα του, ξέρει που είναι αυτό. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ξένια Ρουσινού. Να πούμε ότι το Σάββατο το ερχόμενο ολοκληρώνονται οι παραστάσεις Πίτσες Μπλε κάθε βράδυ με άλλον στο Σταυρό του Νότου Πλας, Τσολιά and the Τσόλια Band. Η οποία παράσταση είναι με τον Κώστα Θωμαίδη καλεσμένο και υπάρχουν ελάχιστες θέσεις διαθέσιμες ακόμα για όποιον θέλει να το ρισκάρει και να έρθει. Και το άλλο Σάββατο ξεκινούμε την περιοδία από την Θεσσαλονίκη, την κούκλα μας, την αγάπη μας. Στο Μήλος Κλαμπ που έπαιζα και πέρσι. Θα παίζουμε και φέτος. Για μία βραδιά στη Θεσσαλονίκη, 21 του μηνός, αυτινού. Και θα συνεχίσουμε με λίγο βούλτεψη, γιατί εγώ δεν τη χορταίνω, δεν ξέρω εσύ τι κάνεις. Κανείς, είναι δυνατόν. Ή μάλλον όχι, να μην πάμε στη βούλτεψη. Εγώ τη χόρτασα. Μόλις αποφάσισα ότι χόρτασα. Κι εγώ. Ήθελα να σου πω ότι χόρτασα από βούλτεψη. Φτάνει, πόσο βούλτεψη. Πάμε στον επόμενο. Παιδί μου, σε μια εκπομπή έλεος. Πάμε στον Κυριάκο, το Βελόπουλο τον Κυριάκο. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, πήγε η ψυχή της κούλουρης, στην κούλουρη της Χριστίνας. Όχι, στο Βελόπουλο τον Κυριάκο. Ο οποίος το κορυφώνει σιγά-σιγά. Όλοι νιώθουμε έτοιμοι, δεν κατάλαβα. Όλοι έχουμε ραφτεί. Γιατί να μην πάμε σε ένα πόλεμο. Όλο ανεβαίνει σιγά-σιγά. Πάει προς τα εκεί το θέμα, λοιπόν. Άρα λοιπόν, εγώ θα το πω. Επειδή η Τουρκία θα κλιμακώνει συνεχώς, ήρθε η ώρα να αντιγράψουμε το μοντέλο των αρχών του 20ου αιώνα. Όταν ο Κουντουριώτης, μην ακούοντας πολιτικούς εκεί της περίοδου, βύθισε τον τουρκικό στόλο. Εάν τολμήσουν λοιπόν και πάνε κάτω από την Κρήτη μας, κάτω από το νησί μας, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, να βαρχέ μου, ότι ήρθε ο κόμπος στο χτένι και τους βυθίζουμε πάρα αυτά. Δεν έχει αστεία. Πάμε να τελειώνουμε. Με Βελόπουλο, είπαμε, τουρκοπών. Με Βελόπουλο τουρκοπών. Μπροστά, ναι. Πολεμοπών. Στρατιλάτης, ο μέγας στρατιλάτης. Πάνω στο άλογο να πάει σε ξύλινο. Ανέξοδο, λέει ότι του κατέβει εκεί, τσιμπάει ψήφους, ό,τι γιατί να είναι. Γιατί να μην πει, τσάμπα είναι. Θα πάει μετά στις κηδείες των παιδιών που θα έρθουν στα φέρετρα, θα κλάψει από πάνω. Τα κλασικά που γίνονται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Κρίματα παιδιά, στεφάνια, χαζομάρες, τέτοια. Ήρωες πέσαν για την πατρίδα κτλ. Ηθική αυτούργη δεν θα τους πει κανείς ηθικούς αυτούργους, αλλά τέλος πάντων. Πάντα αυτός ο τόπος είχε τέτοιους που παρακινούσαν τους άλλους να πάνε να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και αυτοί καρπώνονταν ό,τι έβγαινε. Αυτή ήταν το φίδι. Συνήθως ή το εκόλαπταν. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Σαν χθες, όχι σαν σήμερα, δολοφονήθηκε ένας μεγάλος μουσικής, ο Τζον Λένον, ο οποίος είχε υπηρετήσει πολύ το κίνημα του ακτιβισμού, με έντονη αντιπολεμική δράση και από τα τραγούδια του και από όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι των Beatles, το. Βάλτο να παίζει. Έχει εισαγωγή έτσι κι αλλιώς. Το Because. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι, λίγο για λίγες μέρες ακόμα. Λίγο τηλεφωνικά, λίγο live. Αύριο τα υπόλοιπα. Ελληνοφρένια στα ραδιόφωνα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky